بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. جانا تليانزا كوانغاليا وفوبيشو وحكمو ذا طهارة نا تكون معنا طهارة لغة، na tukaona aina mbili za tahara. Akasema kwamba tahara lughatan an-nadhafatu wan-nazahatu, ni mtu kuwa msafi, safisha, kujiondosha uchafu, na uchafu huo sawasawa uwe ni hisia au maanawiya. Uchafu huo wa kuondosha na kusafisha sawasawa uwe ni uchafu wa hisia, na imma uwe ni uchafu wa maanawiya. Na katika vigawanyo viwili vya tahara tukaona kwamba tahara imegawanyika katika vigawanyo viwili. Kuna taharatun batinatun ma'nawiyya, na vile vile kuna taharatun zahiratun hisiyya. Tukaangalia maana ya taharatun batinatun ma'nawiyya, na vile vile tukaangalia taharatun adh-dhahiratu at-taharatu al-batinatu al-ma'nawiyya, na tulipoishia jana. ثم قال حفظه الله تعالى: وأما الطهارة الظاهرة الحسية، نأما طهارة أمبايو ني الظاهرة يوازي بلفيل الحسية يحسية نيبيو طهارة أمبايو ني ظاهرة الحسية أسيما، فهي نايو طهارة الخبث لكسفيش وشاف، وطهارة الحدث na kusafisha hadath. Hadath ndogo au kubwa, kule kuitaharisha hadath au kutaharisha uchafu wote yaitwa hiyo ni taharatun adh-dhahiratu al-hisiyya. Asema fa taharatul khabath, nini taharatul khabath? Asema takunu bi izalati najasat, tahara ya kusafisha uchafu huwa inakuwa bi izalati najasat, kwa kuondosha najis bilmai, kwa kutumia maji, maji ambayo ni atahur, yaliyokuwa masafi. Kuondosha najis kwa kutumia maji yaitwa hiyo ni taharatul khabath, kusafisha uchafu. Asema bi izalati najasat, kwa kuondosha najis bilmai, kwa kutumia maji atahur, yaliyokuwa masafi. Na huo uchafu na uondosha au najis unaoiondosha, min albadani, kutoka mwilini, والثوبي نغوني والارضي نارذيني وغير ذلك ليسيكو هايو. Kwa hiyo kusafisha uchafu ni kuondosha najisi kwa kutumia maji yaliyokuwa masafu, yaliyokuwa masafi, na hiyo najisi unaiondosha ikiwa mwilini, waiondosha kwa maji masafi, na najisi hiyo ikiwa katika nguo, waiondosha hiyo najisi kwa kutumia maji masafi, na najisi hiyo ikiwa katika ardhi, waiondosha kwa maji yaliyokuwa masafi. وغير ذلك هي ndio taharatul khabath. Wa taharatul hadath, na taharatul hadath ni ipi? Asema fahia, nayo hiyo alwudhu, ni mtu kule kuchukua udhu, yaitwa hiyo ni taharatul hadath. Kama ulikuwa wajisi vibaya kiasi fulani, basi ukichukua udhu yaambiwa hiyo ni taharatul hadath, ni kujisafisha kutokana na hadath. Walghuslu, na kuoga. Kule kuoga tu, mujaradi wa kuoga umesikia jasho fulani, mchoko, ukasema nioge, hiyo inaitwa taharatu min alhadath au taharatu alhadath, kusafisha hadath. Na vile vile walghuslu, na kuoga, walbadilu minhuma, na badali ya hivyo viwili, na badali ya hivyo viwili, yani badali ya udhu na badali ya kuoga, badali ya udhu na badali ya kuoga. Kwa hiyo taharatul hadathi nako ni kuchukua uvu na kuoga. Na badali ya hivyo viwili, kati ya kuoga na kujitoharisha kwa kuchukua udhu, inda faqadihima, pale ambapo itakapokuwa imekosekana, yani kwa maana ya kwamba imekosekana maji yaliyokuwa masafi kwa kuchukulia udhu, yamekosekana maji ya kuoga, yamekosekana maji masafi kwa ajili ya kuoga, basi ule mbadali utakaotumika pale kwa lengo la kuchukua udhu, kwa lengo la kuoga, basi hiyo inaitwa taharatu alhadathi hakikatan au hukma. Sawa sawa badali hiyo iwe ni ya hakika au ya kihukumu, na yatakuja yote haya mbele kuyaelezea ni ipi hakikatan na ipi ni hukman. Wa huwa tayammum, na hiyo badali ndio tayammum. Waweza kutayammam wakikosekana maji ya kuchukulia udhu, utatayammam kosekana maji ya kuoga baada ya kufanya taratibu zote na kutafuta maji yakakosekana, inaruhusiwa kutayammam kwa kuoga. Kwa hiyo kufanya hili jambo hili la kujisafisha kuchukua udhu na kuoga yaitwa taharatu alhadathi. Asema watakunu taharatu biamraini, na kujisafisha kunakuwa kwenye mambo mawili. Biamraini, kwa mambo mawili. Kujitaharisha, kujisafisha kunakuwa kwa mambo mawili. Al-awwal, jambo la kwanza linalotumika katika kujitaharishia na kujisafisha, al-ma'ul mutlaq, maji. Maji ni katika cha kwanza ambacho huwa kinatumika kujitaharishia na kujisafishia. Asema al-ma'ul mutlaq, haya inaitwa ma'ul mutlaq. Ni yapi ma'ul mutlaq? Ma'ul mutlaq anasema huwa al-baqi, ni yale yaliyobakia ala asli khilqatihi, yaliyobakia katika asili ya umbile lake, hayajabadilika kitu chochote. Maji ya asili ambayo yamebakia katika umbile lake, yalivyo vile vile ndivyo yalivyo. Bihaithu lam yukhaliquhu, kiasi cha kwamba hayajachanganyikana hayo maji shay'un, na kitu chochote. Bihaithu, kiasi cha kwamba lam yukhaliquhu shay'un, hayakuchanganyikana na chochote. Yamfaku anhu ghaliban, kitu ambacho kinayaondosha mara nyingi hayo maji. Ghaliban, mara nyingi. Najisan kana hadha shay'u au tahiran, hicho kitu ambacho yamfaku anhu, huwa yanaondoka maji katika asili yake. Ghaliban, mara nyingi, hicho kitu sawasawa kiwe ni najisi. Najisan kana hadha shay'u, kiwe hicho kitu ni najisi au tahiran, au ni chenye kilichokuwa kisafi. Maji mutlaq ni yale maji yaliyobakia katika asili yake, hajachanganyikana na chochote kitu ambacho kitakachoweza kuyatoa katika asili yake. Sawa sawa kitu hicho kiwe ni najisi au tahira, au ni kitu tahara kilichokuwa kisafi. Haya yanaitwa ma'ul mutlaq. Sasa haya maji haya huwa yanatumika katika kuondoshea hadath au kuondoshea uchafu. Wadhalika mithl, mfano hayo maji sasa, hayo maji ambayo yamebakia katika asili yake, mfano hayo maji. Asema miyahil amtar, maji ya mvua. Maji ya mvua, miyahi al amtar, maji ya mvua. Wal abar, na maji ya kwenye visima. Wal uyun, na maji ya kwenye chemchemu zile, maji ya kwenye chemchemu. Wal awdiyati, na vile vile maji ya kwenye maporomoko yale, mabonde yale, maji ya maporomoko yale, yale yamebakia katika asili yake. Wal anhari, na maji ya kwenye mito. Wathuluji, wathuluji azzaibati, na maji ya theluji iliyoyayuka. Wathuluji azzaibati, na theluji iliyoyayuka, yale maji yake yale. Wathuluji azzaibati, na theluji, na maji ya theluji yaliyoyayuka. Wal bihari almalihati, na maji ya bahari yaliyokuwa na chumvi. Wal bihari almaliha, maji ya bahari ya chumvi. Haya maji yote haya ni maji ambayo yamebakia katika asili yake, kiasi cha kwamba hayawezi kuingiliwa na chochote katika vile vinavyoweza kuyatoa. Illa ghaliban, isipokuwa kama alivyosema shekhe, ghaliban yatokea wakati mwingine vitu kama hivyo. قال تعالى الله مسيما وأنزلنا من السماء ماء طهورا نتمترمش أسيسي كتوكا منغوني ما يليكو مساف كيو ما يترمك كتوكا منغوني ما يليكو مساف kwa maji ya baharini, maji ambayo yamebakia katika asili yake masafi, maji ya kwenye chemchemu, maji ya kwenye mito, maji ya kwenye maporomoko yale, yote hayo ni maji ambayo yamebakia katika asili yake. Waqala sallallahu alayhi wa alihi wasallam, na amesema mtume sallallahu alayhi wasallam, al-ma'u tahurun, maji masafi, maji ni masafi, la yunajjisuhu shay'un, hayanajisiwi na kitu chochote. Maji ni tahara ni masafi la yunajisuhu shay'un hakuna chochote kinachoweza kuyanajisi na kuyatia uchafu akhrajahu ahmad wa abu daud bi isnadin sahih hadithi hii imepokea imam ahmad na abu daud bi isnadin sahih fahada huwa al-amr al-awwal sheikh anasema hili ndilo jambo la mwanzo at-taharatu kujitaharisha kujisafisha takunu bi amrain kunakuwa kwenye mambo mawili ili mtu ajisafishe lazima atumie vitu hivi viwili au mambo haya mawili al-awwal jambo la mwanzo al-ma'ul mutlaq maji yaliyobakia katika asili yake kwa hiyo ili mtu ajiondoshe na hadathi ili mtu aondoshe najisi iliyompata katika nguo katika mwili kitu cha kwanza cha kujisafishia kinakuwa ni maji ambayo ni mutlaq yaliyobakia katika asili yake hajabadilishwa chochote wala hayajachanganyikana na kitu chochote kile. Tayib. Athani jambo la pili ambalo hutumika au kitu cha pili ambacho hutumika kuondoshea na hadathi na khabath. Kuondoshea uchafu au kuondoshea hadathi sawasawa ni kubwa au ni ndogo. As-sa'idu at-tahir. Ni mchanga uliokuwa tahara. Mchanga msafi. Mchanga huu ni jambo la pili ambalo tukiwa tumekosa sisi maji baada ya kufuata taratibu zote za kutafuta maji tumekosa maji basi kama mtu anataka jiondoshee aondoshe najisi au atumie uchafu ambao uliopo katika mwili wake kwa kuondosha lazima cha pili atumie ni mchanga uliokuwa safi qayyib tayyib yani as-sa'idu at-tahir mchanga uliokuwa msafi anasema huwa na huwa mchanga uliokuwa safi ndio watu wapatikana wapi huo mchanga asema wajhul ardhi uso wa ardhi wote at-tahir uso wa ardhi wote ule tuseme labda mgongo wa ardhi wote huu ni msafi min turabi mchanga wake ni msafi au ramlin yote ile pale yani tahara ramlin ni mchanga uliokusanywa mahala pamoja kwa njia ya upepo akawa kama vile kijimlima au tuta fulani inaitwa ramlin upepo umevuma kiasi cha kwamba ukahamisha mchanga mpaka atokee kijimlima kidogo basi ule mchanga uliojikusanya mahala pale inaitwa ramlin kule pia ni tahara waweza kuusafishia uchafu wako au hijaratin au mawe yanayopatikana juu ya ardhi yote yale ni tahara waweza kujisafishia au sabikhatin ni ardhi ambayo haijalimwa na wala haijajengwa ardhi ambayo lam tuhraf haijalimwa ile ardhi maana watu wengine na mtu akafikiria kwamba ile ardhi tayari ishakufa haina thamani tena la hata hiyo ardhi ambayo lam tuhraf haijalimwa pia nayo nini ni katika yale ambayo yanafaa kujitaharishia liqaulihi sallallahu alayhi wasallam kwa kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam kwamba mchanga na ardhi yafaa mtu kujitaharishia aliposema waj'ilati liyal ardu tahuran wa masjida na nimejaliwa kwangu mimi yani nimepewa kwangu mimi katika vitu ambavyo nimejaliwa na Allah waj'ilati liyal ardu na imejaliwa kwangu mimi ardhi yote hii tahuran yani katika zawadi ambazo mtume amepewa kinyume na manabii wengine amefanyiwa hii ardhi yote kwake yeye kuwa ni tahuran ni safi wa masjidan na ni mahala pa kuabudia wa masjidan na ni mahala pa kuabudia wal hadithu rawahu muslim akaendelea akasema wayakunu sa'idu mutahhiran fi halati fiqdani al-ma'i wayakunu sa'id na unakuwa ule mchanga ule mutahhiran ni wenye kusafisha fi halati fiqdani al-ma' katika hali ya kukosekana maji yani kwa maana kama vile anapokosekana fa'il anakuja naibu fa'il yanapokosekana maji basi mchanga ndio unapopata nafasi yake wayakunu as-sa'idu mutahhiran na unakuwa mchanga ni wenye kutoharisha kusafisha fi halati fiqdani al-ma' katika hali ya kukosekana maji au al-ajizi au pia mchanga unatumika katika hali gani al-ajizi ya kushindwa kushindwa nini anisti'imalihi kuyatumia maji basi mtu apoambiwa tumia mchanga ikiwa wewe huwezi kutumia maji basi tumia mchanga kwenye hali al-ajizi ya kushindwa limaradhin wa nahwihi kwa maradhi na mfano wake maradhi yale yanampelekea asiweze kutumia maji basi aambiwa bana kwa nafasi hii watakiwa utumie mchanga liqaulihi ta'ala wa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala aliposema falam tajidu ma am fatayammamu sa'idan tayyiba na ikiwa hamtapata maji falam tajidu ma'an na hamkuyapata maji hamkuyapata maji fatayammamu basi fanyeni tayammum kwa kutumia nini sa'idan tayyiba mchanga uliokuwa mzuri msafi na ustahiki kutayammam kwa hiyo ikiwa hamjayapata maji basi mtayammam kwa kutumia maji aliyokuwa kwa kutumia mchanga uliokuwa msafi kwa hiyo aya hiyo imethibitisha swala la mchanga aya hiyo falam tajidu ma'an fatayammamu sa'idan tayyiba na vile vile dalili nyingine ya kuthibitisha kujitoharishia kwa kutumia mchanga wali kauli rasuli sallallahu alaihi wasallama na kwa kauli ya mtume sallallahu alaihi wasallama aliposema as-sa'idu at-tayyibu tahurul muslim mchanga uliokuwa mzuri as-sa'idu at-tayyibu mchanga mzuri tahurul muslim ni tahara ya muislamu ni chenye kumsafisha muislamu mchanga uliokuwa mzuri ni tahara ni msafi kwa muislamu wa illa miyajidil ma'a 10 sini hata kama huyo muislamu hatopata maji miaka 10 wa illa miyajidil ma'a 10 sini hata kama hatopata maji miaka 10 basi wewe mchanga ndicho kisafisho chako cha kusafishia mambo yako kitakuwa ni mchanga fa idha wajadta almaa na pindi utakapoyapata maji faliyumissahu basharatahu basi yale maji yale yagusishe na ngozi yake yani kwa maana igusishe ngozi yako kwani yale maji kwa maana yatumie hayo maji faliyumissahu basharatahu yagusishe na ngozi yake wa hadha alhadith na hii hadithi imepokea imamu Abu Daud na alimamu Tirmidhi wa Nasa'i wa Ahmad kutoka kwa Abi Dharr na amisahihisha hadithi ya alimamu al-Albani kwa hiyo cha kujitoharishia muislamu ni mchanga hata kama hautopata maji miaka 10 maji hayapatikani katika miaka 10 basi cha kujitoharishia ni mchanga kwa hadithi hii ya mtume iliyopokelewa na Abi Dharr na ukiyapata maji tu hukumu ya nyuma imebatilika imekufa hukumu ya nyuma ya kutumia mchanga imekufa والحديث رواه احمد والترمذي وابو داود باسناد صحيح فالطهاره تكون بواحد من هذين الامرين شيخنا مالزيه وكسما فالطهاره كجطهارشا تكون بواحد من هذين الامرين كنقوا كموجه كاتيا هيا مambo mawili بواحد كموجه من هذين الامرين كاتيا هيا مambo mawili ili mtu ajiondoshie uchafu wake lazima atumie imma hili au hili lakini la mwanzo kabisa ambayo tukaddam utangulizwa utakuwa ni maji itakuwa ni maji yaliyokuwa masafi almau almutlaq yaliyokuwa masafi kisha baada ya hapo yakikosekana maji hata kama ni miaka 20 miaka 10 kwa hadithi ya mtume utatumia mchanga anasema bilmai almutlaqi au bisaidi atahir atatumia maji ambayo yamebakia katika asili yake au bisaidi atahir au kwa mchanga uliokuwa tahara msafi نسأل الله بمنه وكرمه